waaw ma jox leen Moussa Ndiaye quoi Grand Dakar la tudd. saa taxaw ci buntu garab benn cangaw ub ma la jàppee sakal ne ko yow mënuloo ma dara dama sama sa bopp rek waaw ba ma jàpp la rek lànd nga cangaw bi robati Moussa Ndiaye naa la su ma la jàppee sakal ne ko mënuloo ma tax benn jour cangaw bi ne ko yow xam naa tax bëgg nga mais da ngaa yorul kaay te ma naan invité Moussa Ndiaye ni ko ay ca yóbbu ko ci kër cagab si meeku ba set quoi Moussa Ndiaye ñëw commencé bi yëg kaw cagab nekk ci di kët bay waaj a dàll ko cagab yi niig joon ñu ko yoon tudd ñu ko mutaa daay foo dëkk mun ko talaa na taar ma daw bàyyi la fa nga